ciągłej pogoni po hajsy. Nie żeby sobie kupić złote zegarki, tylko żeby moje dzieciaki się pewniej czuły na starcie. Sos nie daje ci szczęścia, ale daje ci spokój. Jak komuś się powinien noga, to zaraz możesz mu pomóc. Znaliśmy biedę z otoczenia, nie z programu Polsatu. I wyszło chyba jak trzeba, bo włożyłem w to multum pracy. Niczego tutaj nie było na tacy, niczego nie było za friko. Rzucam wszystkie te klapki i czuję, że to jeszcze nie wszystko. O! Moi ludzie jak hardy, na bok tu idą żarty, na bok idą kłopoty, gdy cel mamy obrany. Moi ludzie jak hardy, ciągle gonią te hajsy, w głowie tylko ten motyw, mieć pełne kiermany. Nigdy nie widziałem z nieba manny, wszyscy w pogoni jak karty. Leniwi mówią, że jestem zachłanny, ja bardziej, że chyba uparty. Okazja ma to do siebie, że nie czeka ani na prezesa, ani szefa. My zwykłe mordeczki z osiedla, kiedyś w problemach, teraz w Mercedesa. To żadne przechwałki, nie zrozum mnie my. Nie zjesz dobry skrab, jak masz dobrą świnię. Jak wszystko przeminie, zostanie dobre imię. Mazel to! Za to dobre życie. Moi ludzie jak harty, ciągle gonią te hajsy, w głowie tylko ten motyw, mieć pełne kiermany. Moi ludzie jak harty, na bok tu idą żarty, na bok idą kłopoty, gdy cel mamy obrany. Moi ludzie jak harty, ciągle gonią te hajsy, w głowie tylko ten motyw, mieć pełne kiermany.